և լինելու համար հաճախ պետք է կարողանանք լսել դիմացին ու ոչ ասել։ Այսպես և լավ հարաբերություններ կհաստատենք և առողջ ապրումներ կունենանք։ Մարկ Մենսոն։ Հանրային ռադիո ուղիղ եթերում օրվա աշխատանքը շարունակում է Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկման մեջ Տարին Հովելյանական է Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լեոնիդ Հարությունյանի համար, ով բոլորել է ծննդյան 70-ամյակը։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր։ Կներկայացնի Մարգարիտա Ուշունցը։ Ամերիկահայ երաժիշտ Արտաշես Սևադան, ով պատրաստում է վերադառնալ հայրենիք, վերջերս Արցախում էր։ Նրա հետ զրուցել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Մանրամասները սյուժեի կրկնության մեջ։ Խաչմերուկի վերջին էջում օրվա հիշարժան տարեթվերին կանդրադառնանք օրացույցում։ Բարեկամներ, այս պահին առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Այս տարի լրացավ տաղանդավոր ռեժիսոր Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լեոնիդ Հարությունյանի ծննդյան 70-ամյակը։ Այդ կապակցության միջոցառումներ են կազմակերպվել Երևանում, Շուշիում և Ստեփանակերտում։ Բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանն էլ ամբողջական տեսքի է բերել ու հրատարակել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ ռեժիսոր Լեոնիդ Հարությունյանի հետ հարցազրույցներից կազմված գիրքը՝ Թատերարվեստի երախտավորը Վերնագրով։ Ստեղծագործական գործունեության ընթացքում Լեոնիդ Հարությունյանը բեմադրել է ավելի քան 100 ներկայացում, արժանանալով հանդիսատեսի ջերմընդունելությանը Երևանում, Գյումրիում, Գորիսում, Ստեփանակերտում ու Շուշիում։ Թատրոնի նվիրյալի ոդիսականի ուսումնասիրումը Գյումրվա թատրոնից մինչև Շուշի ուրվագծում է նաև թատրոնի երևելիների գործունեության ու ընդհանրապես թատրոնի նրա ժամանակի այնպիսի դրվագներ, որոնք անհայտ են թատերասեր հանրության լայն խավերի համար։ Ի դեպ, թատերական գործունեության արշալույսին, երբ արդեն խոստումնալից ռեժիսորի անուններ վաստակել Երևանի թատերական ինստիտուտը, Տուտում Շեքսպիրի Մակբեթի հաջողված բեմադրությամբ նա հրավիրվում է Արցախ, կյանքն ու գործունեությունն այնուհետև կապելով Արցախյան թատրոնի հետ։ Այսօր էլ ստեղծագործական եռանդն ու ավյունը չի մարում տաղանդավոր ռեժիսորի մեջ։ Պատրաստվեց հետո 1995-ից սկսած արդեն վերականգնման այդ process-ներ կնում։ Ճիշտ ասած, ես արդեն որոշել էի այնտեղ հաստատվել Երևան, ունեի աշխատանք համազգային թատրոնում, Գյումրիի տեխնիկայինում, հեռուստատեսությունում էի, բայց հրավերը, որ եկա, մեր առաջին նախարարը Նելի Ոսկանյան ինձ առաջարկեց, միասին էլ եկանք Շուշի, դեռ Շուշին ոչինչ չկար կազմակերպված, ասեց, բերեմ տեսանեք, որ դու կարողանաս նաև Շուշիում խումբ ստեղծել և թատրոն ստեղծենք։ Համաձայնվեցի, եկանք, պայմանավորվեցինք բանեստեղ, բայց դրանից շատ կար ժամանակ հետո ինքը դուրս եկավ աշխատանքից, ինքը դուրս եկավ, այդ միտքը մնաց կիսա։ Մինչև 2007 թիվը Ստեփանակերտում արդեն թատրոնային աշխուժացավ, պրոֆեսիոնալ թատրոններ են եղել, դրանք եղել են խմբեր, որոնց աշխատանքը շատ թույլ է եղել, թելադրված նաև պայմաններից, արդեն երբ որ Ստեփանակերտում տարանջատվեց, բերեցին նոր տնորեն, ես տնորեն գեղարվեստական ղեկավար եմ։ Նա չստացվեց մեր աշխատանքը։ Որոշեցի հեռանալ։ Եկա 2008-ի հունվարի 14-ից արդեն ընտրեցի դերասաններ, որոնք տարբեր մասնագիտության, նույնիսկ դպրոցը չավարտած երեխեք կային, սկսեցի արդեն ստուդիական պարապմունքներով, բանով, հինք դնել թատրոնի։ Ու այնպես էր ստացվել, որ դարձել էր իր էության մեջ ինստիտուտին փոխարինող ուսուցողական թատրոն, այսինքն թատրոն ստուդիա, հենց սկզբից այդպես էլ կոչվեց, Աստղիկ Մանկապատանեկան թատրոն ստուդիա, այդպես ծնվեց Շուշիի սկզբում Աստղիկ Մանկապատանեկան թատրոնը, որը մի տարի, մի քիչ ավել, թվով 2 տարի հետո վերանվանեցինք Շուշիին Մկրտիչ Խանդամիրյանի անունով։ Մկրտիչ Խանդամիրյանը մեկենաս եղել, նա թատրոնի գործիչ չէ։ Սա երևի աշխարհում եզակի մի թատրոն է, որը կոչվում է Մեկենասի անունով։ Ինչի, որովհետև ինքը սեփական տունը, որը եկեղեցու ուղիղ դիմացն է, տունը երկու հարկից կառուցել է և ամբողջ Երկրորդ հարկը տվել թատրոնին։ Կառուցել է բեմ 300 տեղանոց դահլիճով, բարակույտով, ֆրանսիական ատրիբուտներով հագեցած, եւ այն ժամանակ երևի աշխարհաշատ քչերն են ունեցել Շուշին ունեցել է գազային լուսավորում։ Այն ինչ որ աշխարհում երևի շատ քիչ տեղերում եւ ավտոմատ մեխանիզմ բեմի։ Այս թատրոնը ստացվել է ինքնստինքյան։ Ինչպես է ստացվել, ինչպես եղել է հենց Խանդամիրյանի ժամանակ 1860-ական թվականներից։ Դեսեք 153 տարի առաջ։ Այդ թատրոնը եղել է շատ բազմապլան։ Իրեն մեջ ունեցել է եւ երաժշտական կատարումներ, եւ դրամատիկ ներկայացումներ, եւ օպերային կատարումներ, համերգային ծրագրեր։ Խաղացել են ուկրաիներեն, խաղացել են թուրքերեն նույնիսկ։ Այս ինքնագործ վիճակը մեզանից հլը չի պոկ, դա ռուսական շկոլայի նման մենք չունենք, են շկոլան, որ մեր բոլոր թատրոնները հագեցված լինեն ավարտած կամ բանիմաց մասնագետներով։ Այս ցավը բոլորիս մեջ կա, բոլոր ասում են, բայց մեր թատրոնը չկա։ Կա, այս թատրոն չի, կիսաշնչել չի լինում, եթե ուրիշ ասպարեզում դու արեցիր, մնաց, նկարիչ արեց, մնաց, կոմպոզիտորը գրեց, նոտաները պահվում է։ Բոնը այս պահինն է, դու ոչ ես կարող, մի քիչ համբերեք, 10 տարի հետո մենք կմտածենք թատրոնի մասին։ Թատրոնի մասին պետք է մտածել ինչպես շնչում ես, ինչպես քնում ու զարթնում ես, եթե չէ, կորցնում ես ամեն ինչ, իսկ հանդիսատեսը միշտ սպասելիք ունի։ Մշտապես եթե մենք շապատորները ներկայացնում ենք խաղում, գալիս են, այսինքն հանդիսատեսը սպասում, ուզում է, դու պետք է մատուցես։ Մղվում եմ առաջ ճանաչելու եւ որսալու նոր իրադրությունը, բացահայտելու ոգու նոր գյուտը։ Ռոբերտ Եսայանի հետ հարցազրույցներից մեկում ասել է Լեոնիդ Հարությունյանը։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Ամպերին եմ ասել, ես ճախրում եմ եվ չեմ վախենում պոքվել, կանգնած քո դիմաց, ես ունեմ կեզ մի հարց, ձերն այսի վերջո ինչ է կորուս տեկաց, գտել եմ դիտեմ, ու եթե կեզ կործնեմ, առած կեզ ես այս կյանքում կգժվեմ, իրով ոչ ոչ Երկուք նանգամ մեզ է սկսել խամբել, իմատ է մատ է, դու ասա ինձ խնդրեն, որ գորուշ չէ այն, կանձ է այս սերը մեջ, կտել եմ գիտեն, ու եթե կեզ կորսնեն, առած կեզ ես այս կյանքում կգրժվեն, իրով ոչ ոչ ես պատրանք, ծիսական կիսակյանք, կիսասիրտ գոյության հպատակ, կես բախտին հակարակ, կիսացավ տարապանք, կիսակիրկ, կիսակամք, ժամանակ, կեսերի, կեսերի, կիսապարկ հաղթանակ, խելահեր աշխարի արձագանք, հերացել եմ, ժամանակով 15:30 րոպե առաջարկում ենք լսել մշակութային դուրեր։ Աշխարհահռչակ երաժիշտ Ջիվան Գասպարյանն այս տարի նշում է ծննդյան 90-ամյակը։ Վարպետի ծննդյան օրը հոկտեմբերի 12-ն էր, բայց Երևանում հոբելյանական համերգը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 26-ին։ Հասմիկ Պապյան, Արտո Թունջբոյաջյան, Արտյոմ Մանուկյան, Գևորգ Հակոբյան, Արմեն Բաբախանյան, Աննա Մայիլյան, Էդգար Խաչատրյան, Կոմիտասի անվան Լարային Քարյակ, Թաթուլ Ալթունյանի անվան Հայաստանի երգի բարի պետական վաստակավոր համույթ, Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբ, Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբ, անվանի բազմաթիվ անհատներ ու կոլեկտիվներ, որոնք իրենց կատարումներով անմոռանալի դարձրին վարպետի հոբելյանական երեկոն։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ և Յունիբանկի աջակցությամբ Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունեցած համերգը հագեցած էր հաճելի անակնկալներով։ Տոնական օրվա գլխավոր անակնկալը թերևս ավելի քան 90 դուդուկահարների համատեղ ելույթներ օպերայի թատրոնի բեմում։ Միջոցառման առանձնահատուկ շունչ հաղորդեցին ավագ ու կրտսեր Ջիվան Գասպարյանների կատարումները։ Լոնդոնում Քրիստիաս Աճուրդային տան կազմակերպած ռուսական արվեստի գործերի վաճառքից ստացվել է 7.15 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Panorama Gallery-ի փոխանցումը Աճուրդին մասնակցել է 250 մարդ աշխարհի 29 երկրից։ Ամենաթանկ լոտը եղել է իսպանական մասնավոր հավաքածուից չափազանց հազվագյուտ կայսերական ճենապակյա ծաղկամանը, որը վաճառվել է 1.81 միլիոն եվրոյով, ինչը նախնական գնից 2 անգամ բարձր է։ 19-րդ դարի ռուսական արվեստի նկատմամբ հետաքրքրությունը բավականին բարձր է եղել։ Հովանես Այվազովսկու արևածակը Վենետիկում գտավը, որը գնահատվել էր 400-ից 600 հազար ֆունտ ստերլինգ, վաճառվել է 609 հազար ֆունտ ստերլինգով։ Նկարը Այվազովսկին ստեղծել է 1873 թվականին Ջոն Քյուլգեի մասնավոր հավաքածուից և վերջին 20 տարիների արվեստի շուկայում չի հայտնվել։ Քրիստեսին հայտնել են, որ նկարների վաճառքից ստացված հասույթը կուղվի Նյու Յորքում Կոլումբիայի համալսարանին։ Ամերիկյան The Washington Post բարբերական ուշագրավ անդրադարձ է կատարել հայկական արմատներով աշխարհահռչակ երգչուհի Շերին։ Հեղինակ Հենք Սթուերը պատմում է ժամանակի ու տարիքի նկատմամբ անխոցելի դիվայի 1960-ական թվականներին սկսված ու առ այսօր շարունակվող փայլուն կարկերայի հայկական ցակման, ակտիվիստական գործունեության ու անձնական կյանքի մասին։ Իր կենսաբանական հոր հայկական ժառանգության պատճառով շերը միշտ էլ թխամաշկ է եղել ի տարբերություն այն շեկլիկների, որոնց շրջապատում նա մեծացել է։ Դա նրան շատ բան է սովորեցրել, այդ թվում հասկանալու, ընդունել մյուսներին, գրում է հեղինակը։ Նա նաև մեջբերում է երկչհու տեսակետը, համաձայն որի խառնածիններն ու նակ են ավելի հանդուրժող լինել մյուսների նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ համացանցում տարածվել էր Keeping Up with the Kardashians իրապատում շոուի մի դրվակ, որում Շերն ու հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը խոսում են Հայաստան վերադառնալու ծրագրերի մասին։ Դեկտեմբերի 13-ին աճուրդի է հանդվելու Վիկտոր Ցոյի նամակը ուղղված կնոջը Մարիաննային։ Լիտֆոնդ աճուրդի տան կազմակերպիչները հայտնել են, որ նամակը զգացմունքային է և շատ անկեղծ։ Ցոյի կնոջը պատմում է, թե որքան է հոգնել համերգներից, ինչպես է ուզում գոնե մեկ ամսով առանձնանալու բոլորի աչքից հեռու լինել։ Ցոյի նամակում պատմում է նաև իր ֆինանսական խնդիրների մասին։ Անձնական բնույթի նամակի ինքնարժեքը դեռ չի սահմանվել։ Աճուրդի տան կազմակերպիչներն ակնկալում են, որ Ցոյի երկրպագուներին զգացմունքային այս նամակը շատ կհետաքրքրի։ Եկատերինբուրգի օպերային թատրոնում Կարմեն օպերայի ներկայացման ժամանակ տենոր գլխավոր դերակատարներից Իլգան Վալիևը բերանի հատվածում վնասվածք է ստացել։ Ցլամարտիկի հետ մենամարտի ժամանակ Վալիևը վնասել է վերին ու ստորին շրթունքները։ Անտրակտի ժամանակ նրան բուժողություն է ցուցաբերվել, որի շնորհիվ նա կարողացել է մինչև վերջ խաղալ ներկայացման մեջ։ Բոլոր կռիվներն ու հնարքները բեմադրել են պրոֆեսիոնալ կասկադյոր ու ձեռնամարտի վարպետ, որքան են երկել այս ներկայացման մեջ և երբեք չի եղել նման բան։ Միշտ կռիվներն անցել են առանց արյուն։ Սակայն այս անգամ ինչ-որ բան այնպես չգնաց, ես վնասվածք ստացա, վնասել են վերին և ավելի ուժեղ ստորին շրթունքներս, թե ինչպես եղավ չեմ հասկանում, գրել է երգիչը։ Վնասվածքի պատճառով նա առնվազն երկու շաբաթ չի կարող երգել։ Ամերիկյան Sony Pictures ընկերությունը կթողարկի ֆիլմ «Սարդ կնոջ» գերբնական ուժերով օժտված մի կնոջ մասին, որը կհամալրի սարդ մարդու Փիթեր Փարքերի մասին պատմող ֆիլմերի շարքը։ Ինչպես հաղորդում է Daily Line Portal-ը, ֆիլմի սցենարի հեղինակը կլինի Բեք Սմիթը, իսկ գործադիր պրոդյուսերի դերում հանդես կգա Էմի Պասկալը։ Չի բացառվում նաև, որ նախագծում ներգրաված կլինեն Ավի Արադան, Քրիստոֆեր Միլլերն ու Քրիստիան Շտայնբերգը։ Պորտալի տվյալներով նոր ֆիլմի հերոսներից մեկը կլինի Գվեն Սթեյսին կամ Գվեն Սարդը, սակայն մինչ ֆիլմի թողարկումը այս կերպարին հանդիսատեսը կծանոթանա Spider-Man Into the Spider-Verse անիմացիոն ֆիլմի միջոցով, որի պրեմիերան նախատեսված է 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ին։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Come to me, baby. Don't keep me waiting. Օրվա խորհուրդը. Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ երբ կենտրոնանում ենք դրական բաների վրա եւ երախտագետ ենք լինում մեր հանդեպ դրսեւորված բարության համար, ավելի երջանիկ ենք զգում ես։ Խաչմերուկի ստեղծագործական խումբը շարունակում է աշխատանքը եթերում։ Ամերիկահայ երաժիշտ Արտաշես Սևադան, ով պատրաստում է վերադառնալ հայրենիք, վերջերս Արցախում էր։ Նրա հետ զրուցել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Մանրամասները սյուժեի կրկնության մեջ։ Արտաշես Սամվելի Սևադա, հայազգի հայտնի դաշնակահար, ով ապրում եւ ստեղծագործում է Ամերիկայում։ Երաժշտական կոմպոզիցիայի դասընթացները նույնպես անցել է արվեստների երկրում։ 30 տարի առաջ Հայաստանից Օվկիանոսից այն կողմ տեղափոխված Արտաշեսը վերջերս կայացրել է որոշում. Նա վերադառնալու է հայրենիք եւ ներկայումս զբաղված է տեղափոխման խնդիրներով։ Արտաշես Սևադան ծնվել, մեծացել ու դաստիարակվել է արվեստագետների ընտանիքում։ Ուսանել է հորից, գեղանկարիչ, լուսանկարիչ, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Սամվել Սևադայից։ Ամերիկահայ կինոռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր Արտակ Արտ Սևադայի եղբայրն է, ով բազմաթիվ միջազգային կինոփառատոների դափնեկիր է եւ ում հանրաճանաչ շատ կինոքննադատներ անվանել են հայ կինոարվեստում նոր կինոլեզու ներմուծող։ Ընտանիքում զրույցի հիմնական թեման արվեստն է՝ լուսանկարչությունը, գեղանկարչությունը, գծանկարչությունը, գրականությունը, երաժշտությունը։ Փոխանցում են նորություններ յուրաքանչյուրն իր ասպարեզից, եւ զարմանալի չէ, որ երբեմն նաեւ վիճում են յուրաքանչյուրն իր տեսակետն ու համոզմունքն առաջ մղում։ Արտաշես Սևադան օրեր առաջ Արցախում էր, ում հանդիպեցինք Շուշիում եւ օգտագործելով առիթը մի քանի րոպե զրուցեցինք հետը։ Բարեկամներ, զրույցը, որ առաջարկում ենք ձեր ունկնդրությանը, շոշափում է ոչ միայն արվեստին վերաբերող հարցեր։ Լինել կոչումով արվեստագետ նշանակում է իմ կարծիքով մարմնավորել կյանք ամբողջությամբ, ունություն, մարդ եւ այն ամեն ինչ որ տեսնում եմ իր աչքերով։ Անդրադառնանք տոհմին, որ սերունդ արվեստի որ ճյուղի հետևորդն է, որ ճյուղի մասնագետն է, ինչով է զբաղվում։ Ասենք ձեր հայրը Սամվել Սևադան, ինքը նկարիչ է, գեղանկարիչ է եւ լուսանկարիչ, բայց իմ համար ինքը նորից եմ ասում, մարմնավորում է արվեստի իր ամբողջությամբ։ Անձամբ ես իրան չեմ կարողանում առանձնացնել որպես գեղանկարիչ կամ լուսանկարիչ կամ գրող, այդ ինքը տեսնում է կյանքը ինչ որ յուրահատուկ ձևով ու իր միջից ֆիլտրելով դա հանում է որևէ տեսակի մեջ, լինի դա գեղանկարչություն, լուսանկարչություն կամ պոեզիա։ Սովորաբար ասում ենք, որ նկարի մեջ կա երաժշտություն եւ կան բառեր, այսինքն նկարը իր մեջ ամփոփում է եւ երաժշտությունը եւ պոեզիան։ Երբ որ խոսում ենք երաժշտության մասին, ասում ենք, որ երաժշտությունը պոեզիա է եւ նկարչություն է։ Երբ որ խոսում ենք գրականության մասին, ասում ենք, որ այդ բառերի միջից լսվում է եւ երաժշտություն եւ պատկերներն են հորդում։ Որքանով է սա իրական, դուք մարմնավորում եք արվեստի գրեթե բոլոր տեսակները։ Այո, ինձ թվում է դրանք բոլորն են կարող են իրական լինել, որովհետև երբ որ լսում ես երաժշտություն, երևակայությունը օգտագործում ես, որ պատկերներ է ստեղծում դրդի մեջ, եւ նույնը երբ կարդում ես ինչ-որ պոեզիա, ոնց որ մեղեդի լինի, նայես թե ինչպես է գրված դա։ Ու ինձ թվում է այդ իրականությունը կարող է դառնալ այդ անձից, նայես թե անձը ոնց է դա իր միջից ֆիլտրում եւ հանում դուրս։ Բայց ֆունդամենտում ամեն ինչ էներգիա է, ու այդ էներգիան ինքը շարժում է, այսինքն ոչ մի ստատիկ բան չկա, ամեն ինչ շարժվում է, այդ ամեն ինչը կարող է որպես մեղեդի նայվի։ Ձեր ստեղծագործություններում որ գույներն են գերակշռում, ինչպիսի բարեր եք դուք երաժշտության հետ դուրս հանում ունկնդրի համար։ Ճիշտ ասած, ինձ համար բնությունն է շատ կարևոր, բնության գույները։ Բոլոր գույները պարզապես։ Ձեր ընտանիքում ստեղծագործում է նաև ձեր եղբայրը Արտակ Սևադա, եւ նա զբաղվում է ռեժիսորությամբ։ Այսինքն ձեր ընտանիքում կարծում եմ երբեմն համերաշխությանը զուգահեռ կլինեն նաև վեճեր, անհամաձայնություններ, որովհետեւ ընկալումները նաև տարբեր են։ Այո, Այնքան էլ որ ազգանունը նույնն է, տոհմը նույնն է, գեները նույնն են, բայց ընկալումները կարծում եմ տարբեր են։ Այո, տարբեր են եւ դրանք առողջ վեճեր են, բայց շատ վեճեր չեն են, ուղղակի ավելի շատ օգնում են իրար։ Ավելի շատ ներդաշնակություն կա այդ ամեն ինչի մեջ։ Իսկ ինչից է կսնվում ձեր հոր գործերից, ընդհանրապես մեծերի ստեղծագործություններից, գուցե բնությունն է ձեր սնուցիչը նաեւ։ Ինձ համար բնությունը շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր դեր է խաղում բնությունը իմ կյանքում եւ ես ամեն անգամ որ բնության մեջ եմ դուրս գալիս, նամանաման օրինակ համար երբ որ գալիս էին Ղարաբաղ, ես ամբողջությամբ տարվում եմ այդ ամենից եւ շատ հնարավոր դրա մյուս օրը զարթնեմ եւ ինչ-որ բան ստեղծագործեմ կամ երաժշտության մեջ կամ կարող եմ ուղղակի գրեմ ու շատ ուժեղ ինձ ներշնչում է բնությունը։ Բայց իհարկե նաև մարդ իր տեսակով երաժշտությունը գիրքը նայես թե պահի դա կարող է ինչ-որ գիրք կարդամ եւ ինձ ներշնչի ինչ-որ բան ստեղծագործեմ։ Իսկ Արցախի հետ կապը բոլոր ստեղծագործողները երազում են գոնե մեկ անգամ լինել Արցախում, նրանք ովքեր մոտավոր գիտեն, որ Արցախը պարզ բնություն է, այստեղ կեղծ ոչինչ չկա, բոլորն են երազում լինել, մինչև գալը փորձում էիք լինել տեղում, ծանոթանալ, գոնե տեղյակ լինել, ինչ են ստեղծում Արցախում։ Ես այստեղ եղել եմ մոտ 10 տարի առաջ, մի փոքր տեղյակ եմ Արցախից եւ նաեւ կարդալուց եւ այսպես, բայց ավելի շատ ուզում էի պահել այդ անակնկալի էլեմենտը, որ գա եւ անակնկալ լիներ ինձ համար այս ամեն ինչը։ Եղավ։ Այո, իր գեղեցկությամբ, համեստությամբ, շատ համեստ է Արցախը։ Արցախը շատ համեստ է։ Արտաշես, դուք ապրել եք Ամերիկայում, ամերիկան հզոր երկիր է, ամերիկան բազմագրոն, բազմարվեստ, ամեն ինչը գոնե արվեստի առումով սկսում է Ամերիկայից կարծես թե, եւ ասում ենք, որ հայերը շատ տաղանդավոր մարդիկ են, նույնիսկ Ամերիկայում կարող են թելադրել ճաշակ, արվեստ, ասենք Արշիլ Գորկին, ում տաղանդը վերագրվեց նաեւ ուրիշի, տեղյակ եք դուք։ Իրականում մենք արվեստի առումով, մշակույթի առումով ինչ ունենք տալու աշխարհին եւ ինչ ունենք վերցնելու, որովհետեւ հենց Արշիլ Գորկին մի շարք ուղություններ բերեց, նոր ուղություններ, գեղանկարչություն եւ դա չեմ ասի, որ թյուրիմացաբար վերագրվեց ուրիշներին, դա քաղաքականություն էր, կարծում եմ, հայերի հանդեպ։ Ճիշտ ասած, ես դրա մասին չեմ կարող խոսալ, որտեղ շատ չեմ հասկանում, բայց մենք շատ բան ունենք տալու ամբողջ աշխարհին, մեր կուլտուրա, մանավանդ մեր մարդասիրությունը, մեր ազգասիրությունը։ Խոսալու փոխարեն ավելի մեծ փոքր պատմություն պատմեմ։ Համալսարանում, երբ որ ես երկրորդ կուրսում էի սովորում կոմպոզիցիայի բաժնում, իմ դաշնամուրի դասատուն ասաց, գիտեք, ասաց, համալսարանում դաշնամուրի ստեղծարարային բաժնում 5 հատ հայ կա։ Ասաց, բայց 5-ն էլ տաղանդավոր են։ Որտեղ, Ամերիկայում։ Ամերիկայում, ասաց, 5-ն էլ տաղանդավոր են, ինչից է դա գալիս։ Եվ իհարկե այդ պահին չկարողացա պատասխանել, ինչ պետք է ասեի։ Չէ կարող ունեմ մեզ ինքս ինձ գովալ կամ որպես հայ մեր ազգին գովալ, բայց դա է ամբողջ աշխարհի ընկալումը հայերի հանդեպ։ Կոնկրետ ամերիկան այդպես ընդունում է։ Այո, եթե դու տաղանդավոր ես, եթե դու աշխատում ես, աշխատասեր ես, մնացածը դա խոսակցությունն է։ Ինչ որ վերաբերում է քաղաքականության կամ սրաններ, եթե դու տաղանդ ունես, եթե դու շնորհալի ես։ Իսկ քաղաքականության առումով հայերի երբեմն էքստրեմիստ, հայերի երբեմն անվայելուչ բառեր, կան այսպիսի դեպքեր նաև։ Կոնկրետ հետևել եք քաղաքական գործընթացներին։ Չէ, չեմ հետևել, բայց ինձ թվում է այդ տեսակի բաներ անընդհատ արվում է բոլոր ազգերի համար։ Եթե ինչ-որ բաց բաներ են արվում մարդկանց կողմից, դրա մասին խոսածումը նաև կարող են նշեն, որ դա հայ է։ Հիմա դա չգիտեմ, դա դիտավորել է արվում թե ոչ, դրա մասին չեմ կարող խոսել։ Իսկ սպասում եմ, որ համերգով, մենահամերգով Արցախում նաև հանդես կաք, ներկայանաք արցախցի ունկնդրին։ Չէ, հիմա դեռ չէ։ Դեռ պլաներ չկան, բայց հուսով եմ մի օր կլինեմ, որտեղ նոր եմ եկել Հայաստան, հուսով որ մնամ ստեղ, վերադարձել եմ Հայաստան, մոտ 30 տարի ապրելուց հետո Ամերիկայում։ Հիմա նոր կամ հասկանալ զարգանում են պլաները, փորձում հասկանալ։ Այսինքն մոտ ապագայում չի սպասում, գուցե հետագայում։ Գուցե հետագայում։ Ներկայանալ։ Մատ ինքս էս գտնեմ իմ երկրում, տեղավորվեմ, հետո արվեստագետը զարգանալու առումով, ավելի քաղաքակրթվելու առումով, նրա մտածողությունը բնականաբար այն է, որտեղ որ ծնվել է, բայց արվեստը հայրենիք չունի եւ կարող է ազդվել նաեւ անսահմանափակությունից։ Կապ ունի երկիրը, տարածքը արվեստագետի զարգացման համար։ Անպայման, ամեն երկիր, ամեն տարածք իր էներգետիկ դաշտը ունի ու ինչ որ ուղղություն է տալիս, թե ինչպես ես տեսնում կյանքը, ինչպես ես տեսնում բնությունը, ինչպես ես նայում եւ ինչպես ես քո մեջից դա հանում եւ դնում կտավի կամ թղթին կամ երաշտական գործիքին։ Մեկը մյուսից լավը չեն կամ վատը չեն, բայց ամենայն դեպս տարբեր են իրարից։ Այս համատեքստում անսահմանափակության մեջ ստեղծվող արվեստն էլ պետք է անսահմանափակ ընդունելության արժանանա, ինչը կարծում ենք հայոց պարագայում այդպես էլ կա։ սկարտածի հայացքի մեջ մոխրացած նա կիսած այն ինչ շշնջած որ ես ճամփորդ եմ ուշացած որին գնացքն արդեն մեկներ է ես ուշացել եմ նրանից որ իմ սիրտը գովացել է արդեն հեռու է ինձանից որ ընկերներս հեռացել է սիրելիներս էլ չկան նույնիսկ մոտիկ բարեկամներս Հոգեացի սազիր թեգան և ես Անում եմ իմ երկեր եմ անկության մոտ ծնահարգից Որտեղ իրեն ու նրանց դերը Թաքնված են մեծերից Իսկ մանկությունը մի թրչուն է Թելով կապոված մեր սրտերից Թելը պոկվում է նա թրչուն Ու հեռանում է մեզանից Իսկ մանկությունը մի թրչուն է Թելով կապոված մեր սրտերից Tele bokum e na tërqu Erranu me me zanis Ismen kravum enk merderele Իսկ ես հոգնել եմ այդ խաղից Մենք թաքցնում ենք մեր մտքերը մենք Թաքնվում ենք իրարից ես կեզ Սիրում եմ ես խոսքերը Դուրս են խաղի կանոններից Ես ձեզ թողնում եմ իմ այս դերն ու Հեռանում եմ ես խաղից Ես կեզ սիրում եմ ես խոսքերը Դուրս են խաղի կանոններից Ես շպրտում եմ ձեզ իմ դերն ու Հեռանում եմ ձեզանից Ես թրցնում եմ Իմ երկերն իմ մանկության կտորներից Կողքիս բոլոր իմ ընկերներն են Բոլոր տղերքը մեր տարից երկերից Բոննա նատունը Ես դատարկում եմ երկերից Ազատությունն է նրանց տունը Թելով կապված մեր սրտերից Երկերից բոննա նատունը Ես դատարկում եմ երկերից Ազատությունն է նրանց տունը, թելով կապված մեր սրտերից։ Քո իսկական Սիրահարները կեզ լակեցին իմ Երևան Անտերու դուս մուրացկանները դարձան կեզ տերու դիրական ես կեզ Սիրում եմ ես խոսքեր, ասում եմ կեզ իմ Երևան Արժեր հասնել աշխարի ծերը որ ես, բարերը հասկանամ Ես կեզ սիրում եմ ես խոսքերը, ասում եմ կեզ իմ Երևան Արժեր հասնել աշխարի ծերը որ ես բարերը հասկանամ ձեր գնչուհին բախտս կարդաց իմ հայացքի մեջ մոխրացած նա կիսած այն ինչ շշնջած որ ես ճամփորդ եմ ուշացած որ իմ գնացքն արդեն մեկներ է ես ուշացել եմ նրանից որ իմ սիրտը գողացել է արդեն հեռու է ինձանից որ ընկերներս հեռացել է Սիրելիներս էլ չկան, նույնիսկ մոտիկ բարեկամներս, հոգեացի սազիր թեգան։ Հարգելի ընդդիրներ, մեր եթերաժամը մոտենում է իր ավարտին և վերջին էջում առաջարկում ենք ծանոթանալ օրվա հիշարժան տարեթվերին։ Այսօրը ծնվել են Ֆրիդրիխ Էնգելսը, գերմանացի փիլիսոփա և սոցիոլոգ, կոմունիստական գաղափարախոսության հիմնադիրներից մեկը, Անտոն Ռուբինշտեյնը, ռուսաստանցի կոմպոզիտոր դաշնակահար, ռուսական առաջին կոնսերվատորիայի հիմնադիրը, Էլինա Աղամյանը, հայ դերասանուհի, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, Հրայր Կարապետյանը, հայ դերասան, գեղանկարիչ, Սամվել Հովսեփյանը, հայ ռազմական գործիչ, Արցախի ազատամարտի մասնակից։ Վարուժան Մանուկյանը, հայ դերասան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ։ Ստեփան Պուչինյանը, խորհրդային հայ կինոռեժիսոր, դերասան, սցենարիստ, հնչյունային ռեժիսոր։ Yes, sir. Սիրելի բարեկամներ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը։ Հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք լսել նաև Artsakh.tv.am կայքի ռադիոբաժնում։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Թող հոգու ջերմությունը ձեզ առաջնորդի ողջ օրվա ընթացքում։